We'll be right back. Na hát, szép estét kívánok mindenkinek, aki úgy döntött, hogy a délelőtti menet után csatlakozik hozzám, hogy folytassuk második Bella kalandjait. Aki esetleg nem volt itt délelőtt, annak azt kell tudnia, hogy délelőtt is ugye daisy-ztünk, méghozzá a konzolos verzióval, és először ugye elindultunk hatodik Bélával, hogy életben maradjunk. Hát hatodik Béla sajnos a fél óráig sem húzta, aztán a random generátor bedobta nekünk Bellát, aki szintén nem volt hosszú életű karakter, köszönhetően a bugos konzolos verziónak. Aztán életre hívtuk második Bellát, aki viszont órákon keresztül sikerült életben tartani, és mivel így alakult, ennek örömére úgy döntöttem, hogy vele fogom folytatni ma este a kalandozást Csernarus világában, és közben azért nézek ki ilyen furán, mert hogy Oberon épiszik, úgyhogy alig látok valamit a monitorból, de el is indítom egyébként a játékot, és Kokanoid nagyon, nagyon ügyesen kiszúrta, hogy valóban egy Assassin's Creed-es pulóver van rajtam, daisy-s pulcsim nincsen, úgyhogy Assassin's Creed-es pulóverben indulok neki második Bella terelgetésének, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy hova fog most lerakni minket a játék, mert hogy a konzolos verzióról tudni kell, hogy abban is különbözik a PC-stől, hogy nem jegyzi meg a karakternek a pozícióját, mikor szervert váltunk, úgyhogy valahova a random helyre fog ledobni valamelyik kezdő területre, mikor betölti majd a térképet, úgyhogy nem onnan folytatódik majd a történet, ahol abba hagytuk délelőtt, azaz, hogy kora délután, hanem valami egészen új helyről, de igyekszem egyébként visszamenni arra a helyszínre, abba a városba, ahol délelőtt voltunk. Meglátjuk, hogy mennyi sikerrel. Minden esetre második Belláról egyébként azt kell tudni, hogy egy komolyabb zombi támadás után is sikerült visszahozni az életbe megfelelő mennyiségű ennivalóval és innivalóval, aztán még felszerelni is sikerült, úgyhogy például vannak mindenféle fegyverei. Jaj. Obika, találd meg a helyedet, légy szíves. Ez azért nem jó most ez a szituáció, mert hogy sikerült egy olyan szerverre jönni, ahol éjszaka van. És hát nem szeretnék olyan szerverre játszani, ahol éjszaka van, úgyhogy szervert váltunk. Egy nappali szerverre fogunk menni. Nem fogjuk elkezdeni a mai játékot egy éjszakai területen, mert hogy nem látok az orromig se, és arra már rájöttünk legutóbb is, hogy nem igazán jó olyan szerveren játszani, mármint hogy nektek sem túl szórakoztató, hogyha olyan szerveren vagyok, ahol éjszaka van, és nem láttok semmit. Nem láttok semmit abból, amit éppen csinálok. Úgyhogy most megint várunk egy kőkemény percet, és abban bízok, hogy valami nappali helyszínre fog dobni a játék. Úgyhogy nagyon izgulok, hogy mi lesz a sorsa Bellának. Ugye jelenleg az a terv, hogy szerzek elegendő élelmet, hogy ne kelljen aggódni az éhhalál miatt, és utána elindulok egy olyan területre, ahol a katonai bázis található, hogy a jelenleginél is jobban felszereljük Bellát mindenféle király lúttal. Meglátjuk, hogy mennyire kedvez nekünk a program. Bármi megtörténhet igazából. Nyilván az elmúlt közvetítések tapasztalata alapján egyébként a legnagyobb esély arra van, hogy valahol elpusztulok majd félúton, de próbálok pozitív lenni, és bízni abban, hogy a szerencse továbbra is második Bella mellett van, és nem kerülünk olyan szituációkba, mikor a bugos konzol verziónak köszönhetően rendre megpusztulok. Na most nagyon bízom benne, hogy itt épp lemegy az, hogy fel kell a nap, és nem lemegy a nap. Minden esetre most nem váltok, nem váltok, nem váltok, nem váltok, nem váltok szervert, hanem itt indulok el, mert hogyha jól látom, egyébként valahol ott vagyunk a térképen, annak a városnak a közelében vagyunk, ahol délelőtt abba hagytam a játékot, mert hogy ott van a messziségben egy lakótelep, és lent is ott van egy városka, úgyhogy szerintem ugyanaz a helyszín, ahol délelőtt abba maradt a játék, úgyhogy hajrá! Hajrá, Bella! Szerintem egyébként az a szomorú helyzet van, hogy megy le a nap, tehát hogy ez nem napfelkeltének tűnik, hanem naplementének, úgyhogy hamarosan szerintem itt is be fog sötétedni, amit gyűlölök, de hogyha már elindultam, akkor meglátjuk. Na, közben látom a chatben, hogy Kokkanoid azt írja, hogy megpróbál becsatlakozni mellém a játékba, hát erre kíváncsi leszek. Mert hogy egyáltalán sikerül-e megtalálni azt a szervert, amin én is fenn vagyok. Kíváncsi vagyok. Meg hogyha sikerül is becsatlakoznom, akkor kíváncsi vagyok, hogy hova fog dobni majd ez a nagyszerű és egyébként utánozhatatlanul zseniális játék. Nyilván ezt a lehető legnagyobb idézőjelben mondtam. Na, kutyagolunk. Igazából az a terv, most így hirtelen, hogy megint megpróbálok levadászni egyébként gyümölcsösöket, hogy feltankoljam a katica bogaras kis hátizsákot ennivalóval, mert ahogy láthatjátok egyébként a képernyőn már is azt mutatja a program, hogy csökken az étel és az ital mutató. Úgyhogy, ja. Remélem egyébként, hogy tényleg ott vagyok, ahol gondolom. Ha minden igaz, akkor nem sokára ott a jobb oldalon fel kell majd tűnnie annak a városnak, ahol délelőtt elhagytam második Bellát. Ugye bemenekültem egy ilyen kis toronyba, mikor nagyjából hat zombi üldözött, és mivel lejárt a játékidőm, ezért ott kellett hagynom. Fura egyébként, hogy a konzolos verzió nem képes megjegyezni, hogy hol tettem le a karakteremet. A PC-s verzióban, legalábbis akkor, amikor még játszottam vele, ez egy teljesen, ugye, mondjuk lehet, hogy ez direkt van, mert hogy annak idején ezt a szerverváltást elég jól ki lehetett használni. A PC-s verzióban én is egy csomószor csináltam egyébként azt, hogy elmentem a katonai bázisra, körbelútoltam, szervert váltottam, körbelútoltam még egyszer egy másik szerven a katonai bázist, úgyhogy lehet, hogy egyébként van logika abban, hogy kivették azt a funkciót, hogyha átmászol egy másik szerverre, akkor ugyanoda pottyanj le. Kokanoid, B81 az Xboxos nevem. Nem tudom, hogy vajon akkor is meg fogsz-e találni, hogyha éppen nem vagyunk barátok. De azért tegyél vele egy próbát, hát ha. Fogalmam sincs, hogy működik konzolon ez a dolog. Soha nem játszottam még senkivel közösen konzolon, DayZ-ben. Na, közben azt látom egyébként, hogy tényleg nem vagyok messze attól a helytől, ahol délelőtt voltunk, ott jobbra van egyébként a lakótelep, ott a messzeségben láthatjátok azt a szobrot, ahol a napokban már jártunk, és ugye a szobor mellett, tehát ugye a szobor alatti területen, a domb aljában van a városka, ahol megpihentünk, ugye ott sikerült kilútolni a rendőrséget, és pont elindultam volna a szintén érdekes tűzoltóság felé, úgyhogy most kíváncsi leszek. Nyilván most megint be fogok menni egyébként a rendőrségre, hát ha megint sikerül cuccokat szerezni. Találtam már is almát, igaz, hogy csak kiszáradt alma, de alma. minden kajának örülünk, minden kajának örülünk, semmit nem hagyunk itt. Ott magvak vannak, magvakat, az az, hogy már mint hogy a tök mag, mármint nem ehető tök mag, hanem olyan tök mag, amit el lehet ültetni, hogy aztán tök nőjön ki belőle. Hopp, és itt vannak az első zombik. Egy kicsit nagy mellénnyel szaladgálok itt, az igazság. Egy picit vissza kell magam kondicionálni arra, hogy egyébként most mi túlélünk itt. Alapvetően. Nehogy az legyen a vége, hogy elkönnyelműsködöm a dolgot, aztán a zombik fognak végezni velem. Az elég hülyén vennék ki magát. Hát, hogyha már úgyis beszorultunk ide, akkor elfogyasztom azt az almát, amit találtunk. Hogy... hogy kondícióban legyen Bella. Ugye a vérszintje az még nem állt vissza a korábbi szintre. Azon még van mit dolgozni. Na, zombika, szépen kanyarodjál itt be. Én pedig hagyd menjek el. Hagyd sétáljak el innen szépen óvatosan. Egyetlen egy problémám van, hogy a staminája a karakternek az Istennek nem akar visszatöltődni. Tehát, hogy majdnem le van feleződve. És jelen pillanatban fogalmam sincs, hogy ezt a problémát hogyan lehetne megoldani, hogy hogyan lehet visszaállítani a stamina mutatót, hogy maximumon legyen, mert nyilván, hogyha menekülni kell, akkor bizony az egyáltalán nincsen jól, hogy csak a fele stamina van meg a karakternek. És igen, Kokanoid, egy Batman az avatárom, úgyhogy ha egy Batman nevű B81-et látsz, az én vagyok. Küldtél meghívót. Okay. Nem érkezett egyelőre meghívó. Nem tudom, hogy működik az Xboxon, de hogyha szerintem én játszom, és te küldesz meghívót, az nem hiszem, hogy működni fog. Nem fog, ha te küldesz nekem egy meghívót, akkor nem fogsz tudni csatlakozni az én játékomhoz. Azt tippelem. De nem tudom biztosra állítani. Ó, minél több cuccod van, annál kevesebb a stamina, de lehet csak a ruhák komolyságától függ. Na, köszi, Lajbi, mindig nagyon hasznos információkkal látsz el játék közben. Mondjuk ez is teljesen logikus, hogyha jobban belegondolok, hogy sok cucc van rajtam, ezért nem bírok olyan sokat futni. Ez igazából Daisy logika szerint teljesen valid. Na, még megnézem itt ezt a... Hopp, de jó, hogy visszajöttem, ugyanis ott van egy üdítő. Notakóla, legjobb kedvencem. Sokkal jobban szeretem, mint a Pipsit. Körte? Azon gondolkodom egyébként, hogy vajon a körte az, hogyha felveszek egy rohadt körtét, az ki tud száradni vajon a zsebemben? Vagy az mindig rohadt marad? Egyébként az van, hogy tényleg most már szükségem lenne egy nagyobb hátizsákra, mert konkrétan már ezt a körtét sem tudtam felvenni. Úgyhogy szurkoljatok, hogy találjak. Hogy találjak egy nagyobb hátizsákot. Ott vagyok, ahol te, szóval hajrá karesésre fel, mármint hogy ugyanebben a városban vagy, ahol én. Egy mocsár alá dobott le. Aha, tehát hogy azon a szerveren vagy, amin én. Hopp, valahol észrevett egy zombi, úgyhogy futósra vesszük a figurát. Viszont Kokanoid, lehet, hogy szervert fogunk megint váltani, mert hogy itt teljesen besötétedett. Hú, mázli. Na minden esetre most még elfogyasztom azokat a dolgokat, amiket megszereztem. Akkor most fel tudom venni egyébként a tárat, és aztán úgy látom egyébként, hogy egy olyan fegyverhez szereztem tárat, ami pont van nekem. Úgyhogy Bella, második Bella kalandjai egyelőre kifejezetten jól alakulnak. Meglátjuk, hogy mit tartogat a jövő második Bella számára. Gáztűzhelyhez alkatrész, ezt most nem. Közelharcnál lehet blokkolni a zombi ütéseit, ami elég hasznos lehet. Mesélj, Lajbi, hogy lehet blokkolni a zombiknak az ütéseit? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez is egy teljesen új információ. Folyamatosan tanulok valami újat. Szóval meséld el nekem, kérlek, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy blokkolni tudjam. Felemelem a fegyvert ütésre készen, és elindulok hátrafelé. Na, hát ez érdekesen hangzik. Valószínűleg teszek majd vele egy próbát. Mi baj lehet? Közben valaki felvett barátnak, kaptam egyébként, most láttátok az értesítés, hogy valaki felvett barátnak. Kíváncsi vagyok, hogy ez egyébként a kokonoide, és egy ilyen sokáig tartott, mire egyáltalán kaptam értesítést arról, hogy valaki bejelölt. Nyilván azért is utálom az éjszakát, mert hogy nem látok az égvilágon semmit. De hogyha már eljutottam ebbe a városba, ahol reggel voltunk, akkor... Jaj. De hogy a zombikat sem látom, basszus. Tehát, hogy ők hamarabb vesznek észre engem, mint én őket. Szia, Émi! Köszi szépen, hogy benéztél követni második Bella kalandjait. Mindennyien nagyon izgatottak vagyunk, hogy mi vár második Bellára itt a Daisy éjszakában. Kezdett esni az eső. Csodálatos. Közben próbálom kitalálni, hogy merre kellene menni, hogy megtaláljam a rendőrséget, ahol ugye voltam délelőtt, És itt van a tűzoltóság. Igen. Akkor azt jelenti, hogy a rendőrség fönn van a dombon. Ja, igen, itt van. Oppám, itt van egyébként az az épület, ami, ahová elbújtam délelőtt, mikor abba hagytam a játékot. Ott van. Ott van az a torony. De lehet, hogy egyébként mindjárt megint bebújok ide, mert hogy tényleg az égvilágon semmit nem látok. Mindegy, nem látok az égvilágon semmit, de hogy a rendőrség, tudom, hogy ott van velünk szemben. Hogy a rendőrségre bemegyünk megint, mert hogy ott délután is kiváló lootot találtam. Úgyhogy mielőtt átváltok egy másik szerverre, ahol világos van. Egyébként igen, egyébként. A szemembe világít a lámpa. Most egy picit kikapcsolom. Köszönöm szépen, hogy kikapcsolhattam. Így egy fokkal már jobb a helyzet. Így már látok is. És megpróbálom kikerülni ezt a zombit, hogy ne vegyen észre, és hátulról beosonlja a rendőrségre. Ez az, eddig jók vagyunk. Na! Na, szóval itt vagyunk a rendőrségen. Gyorsan végig szaladgálom a szobákat. Itt van egy fegyver. BK-13-as shotgun. Vajon ez a jobb shotgun, vagy az, ami a kezemben van? Meg annyi kérdés. Nem, szerintem ez nem, ez két különböző shotgun, mert hogy a kezemben egy BK-43 van, a földön pedig egy BK-133. Úgyhogy szerintem a földön lévő egyébként jobb. Mint ami a kezemben van, azt gondolom, mert hogy a földön lévő az pumpás shotgun. Úgyhogy körbenézek, és lehet, hogy lecserélem a kezemben lévő shotgunt arra, ami ott van. Walkie-talkie. Arti, igen, pont azért kezdtem el a napokban játszani a DayZ-vel, mert hogy ugye annak idején ugye rengeteget DayZ-ztem és készítettem belőle videókat, és ezen felbuzdulva döntöttem el, hogy megint DayZ-zni fogok, csak ezúttal a konzolos verzióval játszom, ami egyébként sokkal bénább, mint a PC-s verzió, sajnálatos módon. Jaj, tele van az inventorim. Pedig volt elemlámpa. A kis pisztolyra. Aha, és itt is van egy BK-133, ez is pristin állapotban van, úgyhogy az van, hogy most rá kéne jönnöm, hogy hogy lehet belőle kiszedni a... hogy lehet kitárazni a fegyvert? Hogy lehet kiszedni? Hogy lehet kiszedni a golyókat? Vagy várjunk csak, nem ezt fogom csinálni, hanem ezt a karabinert, ezt eldobom, mert hogy nincsen hozzá lőszerem. Azaz, nagyon jó. Akkor ezt most kézbe veszem. És ugye, vannak, hogy nincs, de hogy kell, hogy még legyen lőszerem. Ez az. Oh, édes Istenem, ettől a... Szóval ettől az inventory-tól egyszerűen agyvérzést kapok konkrétan. Na. Úgy, és akkor most van kettő darab shotgunom, és mind a kettőben van lőszer. És jól gondolom egyébként, hogy viszont a shotgunba, tehát hogy a pumpáló shotgunba egyszerre egy darab lőszert lehet berakni? Nem. Aha, így lehet betárazni ötöt. Hát ez zseni. Most ötöt sikerült betáraznom. Tehát, hogy az Y-t nyomba tartva sikerült betáraznom 5 töltényt a pump. Tehát, hogy a 133-ba. Teljesen király. Szóval... Most tényleg, tehát hogy ez így egyébként teljesen király, hogy van nálam kettő darab shotgun egyébként, amikben van lőszer, illetve még van egy pisztolyom is, amiben szintén van lőszer. És ott szemben ott van egy zombi, akkor őt megpróbáljuk kikerülni. És akkor most megyünk. Jaj. Na, nem ezt akartam, hékás. Most megyünk a... Jaj, ne. Tehát, hogy most kellene menni a tűzoltóságra, viszont úgy kéne elhagyni ezt az épületet, hogy ne kerüljek összetűzésbe a zombikkal. Csak csendben, csak halkan, hogy a zombik... Ó, az Isten verjen meg! Na, és akkor most újra eljátsszuk a reggeli szituációt. Futok lefelé, és megint el fogok bújni valahol. Csodálatos. Déjà vu-m van. Szó szerint déjà vu-m van. Fussál, baszki, fussál. Na. hogy ezen a rétlen nem lehet fölmászni. Úgyhogy most az a kérdés egyébként, az a nagy kérdés, hogy átváltsak-e egy olyan szerverre, ahol jó eséllyel nappal van, vagy folytassam tovább itt az éjszakában. Mit gondoltok? Mi legyen? Maradjak, vagy menjek? Odakin el is kezdett esni az eső. Épp pedig nehéz nappal is a játék. Ez egyébként ez tökre így van. Jó, oké. Oké, akkor legyen az, hogy megint megpróbálok keresni egy másik szervert. Kokanoid, hogyha nézed, akkor próbálj majd megint rám csatlakozni, miután szervert váltottam, mert hogy most én átmegyek egy másik szerverre, ahol abban reménykedünk most, hogy legyen nappali, és ezt konkrétan megszavaztátok, hogy legyen nappali szerver. Az az igazság, hogy sajnos azt nem látom egyébként, hogy melyik szerveren van egyébként éjszaka, és melyiken van nappal, de itt teljesen random teszünk egy próbát egy szerverrel, és Csuriban vagyok, hogy egy nappali szerverre menjünk. És ha az lenne a legjobb egyébként, hogyha valahova oda dobna le megint a játék, ahol most voltam, mert hogy ez a helyszín egyébként tökre rendben van. Tehát, hogy itt tök jó cuccokat lehet találni. Most egyébként egész jól áll a karakter, mármint ahhoz képest, amilyen az elmúlt napokban volt, és igazából arra lenne szükség, hogy végre találjak egy nagyobb hátizsákot, abba el lehessen rakni egy kis elemózsiát tartalékba, és hogyha ezt sikerül abszolválni, hogy legyen elég hely a hátizsákban, mármint hogy legyen egyáltalán egy nagy hátizsákom, és legyen kaja, amihez hozzá lehet nyúlni, hogyha valami történik, akkor szépen elindulnék a katonai bázis felé, ami egyébként a térképnek valahol a másik oldalán van most éppen hozzám képest. Szurkoljatok, hogy nappal legyen. Közben látom, hogy Arti írta, hogy még mostanában is visszaszokta nézni a videókat, amiket csináltam annak idején az DayZ-ről, mert hogy nagyon nosztalgikusak. Hát örülök egyébként, hogy sikerült annak idején olyan videókat összedobni, amik még így évek múltával is szórakoztatóak. Ugye tényleg annak idején ilyen elképesztően sok időt töltöttem a DayZ-nek a PC-s verziójával. A Steamen ilyen legalább 550 órát számlál. A számláló, szóval tényleg rengeteg időt öltem bele, és úgy látom egyébként, hogy itt tényleg nap, mármint hogy igen, egyértelműen nappal van, és hogy a szerencsénk van, még egy darabig nappal is lesz. És balra ott van a tenger, úgyhogy az egyik klasszikus kezdőponton vagyunk, viszont fogalmam sincs, hogy jelen pillanatban, hogy mennyire lehetek messze attól a helyszíntől, ahol előbb voltam. Nem látok lakótelepet, úgyhogy nem lehetek közel, és itt van egyébként a tábla, hogy ez melyik helység, de hogy tökre kijöttem már a gyakorlatból, és fogalmam sincs, hogy ezek a táblák hogy vannak nem magyarul, de hogy lehet őket lefordítani. Régen egyébként tényleg, tehát hogy régen annyira benne voltam a DayZ-zésben, hogy nagyjából fejből vágtam a helyszíneket, és közben mondja, Tonek vagyok, írja, hogy ez Balota, és Tonek, Balota milyen messze van attól a várostól, ahol legutóbb voltam? Ó, várjunk, csak ott vannak fent. Ott van egy lakótelep. De nyilván több lakótelep is van a játékban, úgyhogy ez korán sem jelenti azt, hogy közel vagyok a korábbi helyszínhez. Zombik azok vannak. Balotában van repülőtér. Jaj, itt van a külvet, tehát, hogy itt van ugye, aha, valami rémlik, hogy itt tényleg a város mellett van egy repülőtér. Azt hiszem, hogyha itt kutyagolok talán tovább, ezen az úton, akkor jutok el a reptérre. Vagy a másik oldalán van? Vagy ebbe az irányba van, vagy a másik irányba, nyilvánvalóan valamelyik irányba biztos, hogy van. A partról kell befelé menni. Igen, ugye a hátam mögött van most a part, és azon gondolkodok, hogy... hogy hol lehet, nem igazán jönnek vissza a régi emlékeim jobbra. Tehát, hogy keresztül kell mennem a városon, és utána lesz a reptér. Aha, jó, megnézem akkor a repteret, hogyha már ide dobott le, akkor megnézem a repteret. Meg be, közben ide be, be mert nyilván átnézem az épületeket, mert hogy kajára értelemszerűen továbbra is szükségem van. Köszi srácok, hogy segítetek, hatalmas nagy segítség vagytok, hogy így elnavigáltok a megkopott Daisy ösztöneimet. Ki kell élesíteni, és nyilván ez csak játékkal lehetséges. Úgyhogy nagyon köszönök mindenséget. Minden segítséget. Az esetleg rémlik valakinek, hogy itt a közelben vajon van-e valahol kút? Hogy Balotán van-e kút? Esetleg? Van kút. Nagyszerű. Akkor azt mindenképpen meg kellene látogatni, a balotai kutat. Nagyjából tudtok nekem egy kis irányt mutatni, hogy merre keressem? A főút mellett, tehát hogy a... Gondolom ez itt nem a főút. Ja, igen, itt lesz a főút, amin ugye a torlaszok is vannak. És a főútnak a jobb vagy a bal oldalán? Ha partóba... Hát hátra ez itt a reptér. Jó sok zombi van egyébként errefelé. Körte! Körte! Ja, Istenem, ezt nem hiszem el. Most már tényleg óriási segítség lenne, hogyha találnék egy nagyobb hátizsákot. Szóval Szóval meg akarom keresni a kutat, inni akarok, és hogyha azzal megvagyok, akkor utána... Akkor utána megnézem ezt a repteret, ami, ha minden igaz, akkor most a hátam mögött van, ugye? Szürke töltényeket... Nem, Tonek, van rohadtalma, meg van kiszáradtalma, és a kiszáradtalma az jó. Tehát, hogy az nem árt. Nem árt a karakternek. Tehát, hogy háromféle gyümölcs van. Van az érett gyümölcs, van a rohadt gyümölcs. A rohadt gyümölcs az, amitől rosszul leszek. És van a száraz gyümölcs, amiben értelemszerűen nincsen annyi folyadék, mint az életben, de hogy nem lesz tőle baj a karakternek. És most vagyok a főútnál, és most kellene valahol rábukkannom a kútra. És erre lesz, ugye? Azt mondtátok, hogy balra. Tehát, hogy valahol erre lesz az a kút, igaz? Jobbra? A mostani pozíciómat tekintve van jobbra a kút? Ti vagytok a GPS-em. Most bal. Aha, valamiért nekem is valami rémlik, hogy erre kellene lennie egy kútnak. Ó, itt egy burlap sack. Hú, hogyha még találnék kötelet is, akkor tudnék magamnak csinálni hátizsákot. Ami jóval nagyobb térfogatú, mint ami most rajtam van. És valahol egyébként találkoztam már kötéllel, mióta elkezdtem játszani ma este, de nyilván nem vettem magamhoz, mert ostoba vagyok. Ó, nyilván közrejátszott be az ostobaságom mellett az is, hogy egész egyszerűen nincs hely az inventorimban. Ott van két zombi, hogy rohadnának meg. Kút, hol van a kút? Itt a kút! Úristen, de tényleg zombi a háztetőn, remélem látjátok, csodálatos. És nyilvánvaló, hogy itt téblából egy átkozott zombi. Szépen fordulj be ott a kerítés mellett, zombika. Menjél szépen balra. Menjél be balra. Hagyjál inni. Ezt nem fogom. Nem lesz ekkora szerencsém. És nyilván erre jön, hogy a rohadás állna belé. Hogyha most ezt magamra vonom a figyelmét, akkor jönni fog vele a többi is. Az egyébként mennyire jó lett volna, hogyha ebbe a játékba beleraknak valami olyan lehetőséget, hogyha sikerül a zombi mögé jutnod, akkor így csendben el tud intézni. Tehát, hogyha sikerülne mögé osonni, akkor csendben el lehessen intézni, de nyilván nincs ilyesmire lehetőség. Zombika, menj el a picsába, létszé. Tehát mit tudom én, van a kezedben egy kés, mögé mész, és így el tudod, le tudod vágni a fejét, vagy tudom is én. Nyilván, hogyha lenne hangtompítós pisztolyom, akkor lehet, hogy megpróbálkoznék azzal, hogy lehangtompítózom. Egyébként, amit most csinálok, ez szerintem a világ legnagyobb hülyesége, de hogyha már jöttem a kútig, akkor én basszus inni fogok. Nevet föl, baszki, ezt a kurva sapkát, mert semmi szükséged nincsen rá, így áll. Ez az. Remélem, ti is annyira izgultok, mint én. Itt láthatjátok, ahogy második Bella éppen hidratál. Nagyon fontos a hidratálás egyébként, tehát ugye ezt a streamer karrierem egyik legfontosabb tanulság, hogy rendszeresen hidratálni kell, és hogyha már Bella iszik, akkor iszok én is. Megmossa a sisakrosnét. Egyébként igen, Bellának az egyik szuper képessége, hogy konkrétan képes bármilyen körülmények között inni. Tehát, hogy szerintem akár még egy heggesztő páncél is lehetne a feje előtt, ő azon keresztül is képes lenne inni egyébként. Úgyhogy Bella egy igazi szuperhős. Na, ennyi innivaló egyelőre elég lesz. Most bekúszok az egyik házba, megeszem a maradék almáimat, meg a körtéimet, meg amit összeszedtem, és akkor azzal szerintem feltornázom szépen egy darabig, hogyha nem rohangászok ész nélkül, akkor egy darabig nem kell aggódni a kaja miatt, és akkor megnézem ezt a repteret. Jaj, jött egy zombi, fogadjunk, hogy észre fog venni. Visszaváltunk sunyulós módba. És akkor jól gondolom, ugye, hogyha most elindulok a főút mellett a jobbra, akkor fogok a reptérhez érni, igaz? Jól gondolom. Tehát, hogy innen jobbra. Jó. Akkor most elintézem itt a dolgomat a házikóban, és nem azt a dolgot, amire ti gondoltok, hanem egész egyszerűen csak megkajálok. Hó, és nagyon jól tettem, hogy bejöttem, mert itt egy krumpli. Amit majd jól meg fogok hámozni. De előbb egy körte. Na, jól van Bella. Még ide bekukkantunk. Na hát ezt nem láttam jönni. Őt valószínűleg bezárta ide valaki korábban. Azt tippelem. Na és akkor most mehet a sunyulás a reptér felé. Itt van, megérkeztünk a reptérre. Jaj, itt vesztette életét, azt hiszem, ötödik Béla. Ha az emlékeim nem csalnak. Igen. Igen. Itt halt éhen ötödik Béla. És ugyanígy akkor itt találtunk gránátot, emlékszem, és épp el akartam dobni, hogy megnézzük, hogy milyen hatása van a gránátnak, és mielőtt még eldobhattam volna, akkor Béla feldobta a talpát. Itt egy pisztoly. Ezekben a sátrakban szokott egyébként loot lenni. Na, Assault Boots. Akkor ezt le is cseréljük szépen. Úgy. Már is egy fokkal felkészültebb a mi Bellánk. Hát, ez egyelőre nem túl izgi, de van még hely, amit át tudunk kutatni. Ezekben az épületekben mondjuk nem nagyon szokott lenni semmi. És akkor viszont, hogyha itt van a reptér, akkor hogyha megyek tovább visszafelé a másik irányba, akkor fogok eljutni arra a részre, ahol az előbb voltam. Ó, kocsihoz alkatrész. Most nem állunk neki autót építeni. Farmer Jackie. Kell, hogy itt legyen valahol egy másik katonai sátor még. Ahova be tudok kukkantani. Emlékeim szerint. Hát most nem olyan izgalmas. Ez a katonai létesítmény, ez a reptér. Itt egy zombi a háttérben, a messzeségben. Mekkora király lenne, hogyha találnék kötelet. Az most örületesen nagy segítség lenne. Egy kis kötél. Itt egy helikopter leszállópálya. Azt, hogy na, leszállópálya, tehát hogy a helikopter leszálló, és nem pálya. Meg még egy. Ott van egy barak. Oda is bekukkantunk. Katonai sisak. Juhu! Tessék, Bella közlegény. Ilyen kis pisztolyunk már van, úgyhogy abból nincs szükség még egyre. Egy katonai hátizsák, na az csodafasza lenne. Úgyis az a kedvencem. És mióta játszok a játékkal, azóta egyszer sem, egyszer, még eddig egyetlen egyszer sem találkoztam. Egyszer sem találkoztam katonai hátizsákkal. Szóval össze lehet vonni ugye a lőszereket, valaki mondta. De hogy? Hogy lehet összevonni a különböző lőszereket? Mert azt látom, hogy lehet szétszedni, amit most sikeresen meg is csináltam. Az a baj, hogy nyomom ugye a zöld gombot, hogy move. És aha, látom, ott volt az, hogy combine. De hogy remélem látszik, hogy mennyire ostobán működik ez az inventory. Nem tudok balra menni az inventoryban. Baszki. Tehát, hogy elképesztően béna ez az átkozott inventory rendszer. Na mindegy. Hagyom a picsába. Most nem fogok ezzel szenvedni. Kokanoidnál Matyi, első Matyi éhen halt. Hát sajnálom, Kokanoid. Tényleg. De ez ne vegye el a kedvedet. Első Matyi halála. Lesz ez még jobb is. Hiszen második Bella erre a tökéletes példa. A jó példa, hogy előbb-utóbb sikerülni fog életben tartani akár egy óra hosszán keresztül is egy Daisy karaktert a konzolos verzióban. Tehát, hogy nincsen lehetetlen. Dom csak kiváltotta a hidratálást, úgyhogy iszom. Köszönöm szépen. És itt közben egyébként már vissza tudom kapcsolni a fényt, hogy ne a nagy sötétséget nézzétek. Mert hogy... Mert hogy világos van, úgyhogy itt nem zavar, hogyha világít a szemembe. Világít a szemem, velem szemben a kis lámpám. Egy fokkal azért jobban. Jobb így. Combat Jacket. Azt is szeressem. Most. Ez az. Bella közlegény egyre jobban fest. Tehát, hogy akkor írják közben a chatben a többiek, hogy elvileg az Xboxos Daisy-vel működik az egér és a billentyűzet. Lehet, hogy egyszer teszek vele egy próbát, de egyelőre maradok a kontrollernél. Jó, még van valamennyi kajám, úgyhogy ahelyett, hogy bemennék a városba, elindulok a másik katonai bázis felé, amin keresztül kell vágni, ugye, az erdőn, meg a mindenen, emlékeim szerint. Úgyhogy most elindulok arra. És képzeld el, Zsófi, ez még mindig második Bella. Tehát, hogy második Bella elképesztően komoly karriert fut be itt a Daisy Stream keretében. Tehát, hogy én sem gondoltam volna, hogy ez lesz, de Bella túl teljesít, abszolút túl teljesít. Úgyhogy most nagyjából minden rendben van, megetettem, megitattam, maximumon van az életerő, maximumon van a vértartaléka, vagy mi a szösz, illetve tényleg egészen jól fel van szerelve egyébként, van például két shotgunom lőszerekkel, illetve van még egy kis pisztolyom is lőszerekkel. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ilyen formában meddig sikerül életben tartani Bellát, de már eleve plusz egy óránál járunk. Lajbi, köszi szépen, hogy benéztél, és nagyon szépen köszönöm a segítséget, amit nyújtottál. Nélküled biztos, hogy nem tartanék ott, ahol most. Úgyhogy örök hálám. Borzasztóan izgalmas erdőn, mezőn keresztül kutyagolós rész következik. Most egyébként be fogok flangálni a lakótelepre, de hogy a lakótelepet igyekszem gyorsan magam mögött hagyni. Hál' Istennek van egy kis kajatartalékom is. Van krumplim. Minden király. Tényleg az kellene ahhoz, hogy igazán jól érezzem magam, mármint, hogy Bella igazán jól érezze magát, hogy valahol remélem, hogy előbb-utóbb sikerül leakasztani egy nagyobb hátizsákot. Egyébként, hogyha nézitek, akkor például ez a fa-fal, ez valakinek az építménye. Tehát, hogy ezt valaki ide építette konkrétan. Kötél! Yes! Király! Tudok csinálni hátizsákot. Csak szakajtani kell fadarabokat. Méghozzá 3 darabot. Na várjunk csak. Vissza a garázsba. ésszel csináljuk a dolgokat. Visszamegyünk a garázsba. Na szóval. Van ugye a kötelünk. Hol van? Ott van. Most elkészül a hátizsáknak az első verziója. Azaz. A courier bag. Hála Istennek ennek a zsáknak nagyobb az űrtartalma, mint a... Egyébként igen, bele lehet valóban rakni a kést a csizmába. Mindjárt bele is fogom rakni, csak előbb megcsinálom a nagyobb hátizsákomat. Na, jó, ezt lehet, hogy nem itt kellene csinálni az erdő közepén, de bízunk benne, hogy nem most jön valaki, aki le akar lőni. Hol vannak a botok? Hol van? Most... Ja? De hülye vagyok. Á, Istenem, de körülményes ez az egész. Na, mégsem, ott a zombi. Aj, ettől az inventory-tól agyvérzést kapok komolyan. Szó szerint lassan. Ja, és persze természetesen addig nem lehet megcsinálni a zsákot, amíg ki nem pakolok belőle. Komolyan. Tudnám egy bottal bántani azt, aki ezt az inventory rendszert kitalálta. Komolyan, tehát hogy így megbüntetném, amiért ezt így hagyta, hogy élesbe menjen. Na végre. Komolyan egy fa alatt bohóckodom. Na kérem, végre. Fogalmam sincs, hogy a picsával lehetne egyébként összevonni ezeket a lőszereket, tehát hogy így fingom sincsen konkrétan. Na, de a lényeg, hogy megvan a hátizsák, amire vágytam, úgyhogy elindulok. és megpróbálom megkeresni a másik katonai bázist, amiben van az erdő mélyén valahol, valahol arra. Azért a Katica hiányzik róla. Igen, sajnos ez van, hogy a Katica érdekében, tehát hogy a nagyobb hely érdekében muszáj vagyok lemondani a Katicáról. Sajnos a Daisy világában valamit ad a játék, és valamit elvesz. És ebben az esetben sajnos a Katicáról kellett lemondanunk. Picit én is szomorú vagyok emiatt, de szükségem volt a helyre az inventoriban. Tényleg egyébként, tehát hogy második Bella nagyon szépen kikupálta magát, akárhogy is nézzük, tehát hogy lássuk be délelőtt még egyáltalán nem volt biztos, hogy ebből a leányzóból ez fog kisülni. De büszke vagyok rá, abszolút büszke vagyok rá. Azt kell, hogy mondjam. Jár tudat járatra, szokták mondani, mi most itt szépen bevágtatunk az erdőbe. Remélem, hogy nem fogunk találkozni farkasokkal és medvékkel. Mert hiába van két shotgunom, szerintem egy medvével szemben továbbra sincsen az égvilágon semmilyen esélyem. Ja nem, azt hittem, hogy ott egy vadász lesz, de nincs. Csak a fény, meg a textúrák játszottak a szememmel. És az egyik shotgun, nem. Nem gumilövedék, a gumilövedék az szerintem két Bélával ezelőtti fegyverben volt. Itt most mind a két shotgunomban bizony éles lövedék van. Emlékeim szerint. Itt egyébként biztos, hogy valaki járt már előttem, hiszen minden nyitva van. Aha! Tehát, hogy itt most felülről látjuk azt a városkát, ahol ugye eddig akcióztam, ott van a távolban, ott a távolban látszik egyébként az a szobor, ahová felmásztunk, és ha jól látom egyébként, az ott egy katonai létesítmény, ott lenne egy katonai sátortábor, úgyhogy oda benézek, még mielőtt elindulok a másik irányba, hát ha lesz valami fincsiség a katonai sátrakban. Meg kezembe veszek egy fegyvert, hogy nehogy valami meglepetés érjen itt. Na, itt még! Ó, basszus! Aha! Tényleg így, úristen, na, ez így nem lesz jó. Mert még egyel megbirkóztam volna, de hárommal nem fogok. Mindenki nyugodjon le. És egyébként tényleg úgy néz ki, hogy működik az a technika, amit Lajbi mondott, mert hogy tényleg úgy nézett ki, mint hogyha tényleg védekezni a karakter. És igen, sikerült beraknom egyébként a csizmába a vadászkést. Tök jó. Közben úgy hallom, hogy a zombik elpályáztak innen. Aha, szépen vándorolnak vissza a katonai bázis felé. Itt akkor az erdőben szépen kikerülöm őket. Hazamegy a kis család. Igen, együtt a három amigó. Mennek szépen vissza a katonai bázisra. Na, hát ha lesz itt valami finomság. Gyorsan, amíg a pajtások vissza nem érnek. Hát nem azt mondom, hogy búsás a lút, de legalább találtam valamit. Smoke grenade, hát az nem kell. Na jól van, megnéztük ezt is, akkor most már az eredeti tervemhez hasonlóan folytatom az utamat. A térképnek a másik felé. Útközben milyen jó lenne, hogyha találnék gyümölcsöst, hogy egy picit visszatöltsem a kaja készletet. És igen, hogyha ott van a lakótelep, akkor ugye arra van a tenger, úgyhogy ebbe az irányba kell haladnom. Kievett az én hullácskámból, igen. Igen. Picit egyébként sajnálom, hogy mikor sikerült ugye felkoncolni azt a karaktert, akire lecsaptam az éjszaka közepén, hogy így nem néztem meg, hogy mi történik akkor, hogyha esetleg eszek belőle. Mert hogy egy picit tehát hogy lehet, hogy megőrült volna tőle a karakter, tehát ugye simán benne van a pakliban, viszont lehet, hogy egy picit tovább életben lehetett volna tartani. Ugye vasárnap este úgy ért véget a stream, hogy összeakadtam egy másik játékossal, akit konkrétan levadáztam, és mikor elterült a földön, akkor kiderült, hogy az ellenfeleket meg lehet nyúzni a játékban, és hogyha megnyúzzuk őket, akkor lesz egy csomó emberi hús, meg csontok. A csontokból például lehetett csinálni a pecabotra horgot, és meg lehetett volna enni az embernek a zsigereit. És közben írja Corvin, hogyha megeszed más embernek a maradványait, akkor megbetegedsz és hülyén fogsz célozni, de hogy ugye ezt követően ugye nem sokkal később konkrétan éhen halt a karakter, tehát hogy belefért volna egyébként a streambe, hogy kipróbáljuk, hogy mi történik akkor, hogyha eszünk valakinek a hullájából. Mert akkor lehet, hogy egy ilyen 15 perccel tovább tartott volna a stream, 15 perccel tovább életben lehetett volna tartani ezt a szerencsétlent, aki aztán egyébként egy katonai bázison érte a halál, éhen halt a szerencsétlen. Méltatlan halál volt szerencsétlen. Ő volt, azt hiszem, nem is tudom, talán harmadik Béla? Lehetett ő? Azt hiszem, ő volt harmadik Béla, ha az emlékeim nem csalnak. No. A semmi közepén kis házikók, természetesen zombikkal körbevéve. Hát akkor de most mégsem köszönünk be. Nem vágyom a konfliktusra most zombikkal, ez az igazság. Ez pedig itt egy kis fogadó. Na, ilyen épületben sem jártam még mióta konzolon játszom. És van is zombi a közelben. Hát ennyit arról, hogy ki lehet védeni a zombiknak a támadásait. Viszont a vadászkés viszonylag hatékonynak nevezhető. Igen, határozottan működik ez a vadászkés, ez tetszik. Nyilván elszenvedtem némi sérülést, bekaptam egy-két ütést, de az eddigi közelharci fegyverek közül ez tűnik a leghatásosabbnak. Nyilván nem olyan meglepő, hogy pont a vadászkéssel lehet a legjobban zombrikat aprítani. Viszont akkor most elfogyasztok egy jó kis kiszáradt almát. Ügyelj arra, hogy csak a teraszon egyél így áll itt. Nála van a védettség igazolványa. Jól eldugtam az egyik zsebébe. Úgyhogy nem lesz gond. De hogyha már egyébként ilyen kis fogadó, ide igazán rakhattak volna egy kutat például. Ez tök király lett volna. De nincs kút. Úgyhogy folytatjuk kalandunkat. A semmi közepén. Egyszer egyébként szívesen összeraknék egy autót, és mennék vele egy kört. Annak idején, mikor PC-n játszottam, akkor egy csomószor lehetett találni egyébként a játékban konkrétan komplett teherautót, amin nem kellett javítani semmit, csak néha benzint kellett szerezni bele, és azzal ilyen viszonylag gyorsan körbe lehetett autókázni az egész térképet. Ilyen iszonyatosan hangos volt, tehát hogy messziről lehetett hallani, hogyha valaki járművet vezet, de ettől függetlenül szórakoztató volt. Autókázni. Valami épületet megbuklinak ott az erdőben, úgyhogy benézek oda. Hát, ha lesz valami faszaság. Aztán folytatom tovább az utamat, hogy megpróbáljam megtalálni az erdőben megbúvó katonai bázist, ahol emlékeim szerint egyébként mindig elég király katonai lút volt. Tehát, hogy ott szinte mindig lehetett találni gépfegyvert, hozzávaló tárakkal, katonai hátizsákot például, ilyesmiket. Mindig oda mentünk felszerelkezni. És egyébként tehát nyilván az meglehetősen népszerű helyszín volt, úgyhogy rengeteg szerelő fordult még a PC-s időszakban, hogy ott mindenféle tűz harcba keveredtünk más játékosokkal. Ez a megérkezett Lulika is, és egyébként igen, tehát hogy második Bella kifejezetten, ó, ott egy zombi. Vajon észrevett? Igen. Szóval második Bella határozottan jól bírja a kiképzést. Most innen megpróbálok elosonni. Hogyha nem sikerül, akkor... Jaj. Ó, basszus, ketten vannak. Hát ez nem volt egy annyira király ötlet. Van nála egy szekerce. Az nem baj, ha van nálam egy szekerce. És megint sikerült megúsznom egyébként úgy ezt a közelharcot, hogy nem kezdtem el vérezni. Úgyhogy ez most így jó. Jó. Úgy egyébként azt gondolom, hogy sokat segíthet a helyzeten, hogy például van rajtam mellény. Így ezért valószínűleg a zombik nem visznek be olyan könnyen olyan találatokat, amiktől elkezdek vérezni. Hú, és emlékszem egyébként, amikor PC-t játszottam, akkor a kedvenc fegyverem természetesen a kalasnyikov volt, amire fel lehetett szerelni frankón szkópot, mindent, és távolról is lehetett. Egy csomószor csináltam egészen egyszerű azt, hogy felmentem egy tetőre, és a szkópos kalasnyikovval vadásztam zombikra, így messziről lövöldöztem őket. Borzasztóan szórakoztató volt. Épp egy turista úton caplatok. Csodálatos. Fázik a szerencsétlen Bella. Viszont lekopogom, legalább nem esik. Na, most már tessék, így néz ki második Bella. Csodálatos, csodálatos, azt kell, hogy mondjam. Gyönyörű, egy igazi gyönyörűség lett ez a lány. Kiforrotta magát a karakter, hogy úgy mondjam. Ott van egy vadászles, ide látom, oda bekukkantunk a vadászlesekben eddig. A vadászlesek eddig nem okoztak csalódást, és most is nagyon jó lesne egy sör. Mármint Bellának. Nekem is, de Bellának főleg. Úgyhogy megnézzük. Második Bella. Hát, ha szerencséd lesz. G.I. Bella. Igen, igen, igen, G.I. Bella. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy koszos kis túlélőből abszolút kikupálta magát Bella az elmúlt órákban. Azt nézem egyébként, hogy lassan 2 órája életben tartom. Úgyhogy kezdek belejönni. Hát ez meg itt mi? Ó, heatpack. Ezt még soha nem használtam semmire. De hogy elvileg, hogyha nagyon fázik a karakter, akkor ez segít rajta valamit. Várjunk már, nem volt nekem, vagy ja nem, azt az egy másik, az első Bellának volt távcsöve, mert hogy már nincsen távcsövem. De hogy mondjuk most így pont jól jönne, hogy egy kicsit így elnézzek a távolba, és megnézzem, hogy mi merre hány méter. Na, se baj. Most fölmegyek erre a dombra, és hát ha onnan egy picit majd be tudom tájolni magam, hogy merre kellene tovább indulni. Ó, nézzétek csak, ott jobbra fent, nem tudom mennyire látszik, de hogy ott van egy várom. Tehát, hogy ott van, ott konkrét oda fel lehet menni, és az ott egy középkori várom van ott fenn. Úgyhogy szerintem egy picit eltértem attól az iránytól, amerre haladni szerettem volna. Úgyhogy irányt változtatok. Jaj, ne! Elkezdett esni az eső. Meg fogunk fázni. Várjunk? Itt. Ho-ho, ho-ho-ho-ho-ho. Ho-ho. Azt hiszem, tudom, hogy hol vagyok. Azt hiszem. Nem vagyok 100%-ig biztos benne. Na mindegy, erre a településre most bemegyünk, behúzódunk egy kicsit. Épületekbe, az eső elől. Igen, klasszikus víztorony. Sajnos nem azon a helyen vagyok, ahol gondoltam, hogy vagyok, de legalább van itt egy városka, ahova be tudok húzódni. Mielőtt jobban rázendít az eső, és megfázik ez a szerencsétlen Bella. Sajnos a katonai cuccok és a kiképzés az eső ellen nem véd. De így azt hiszem, így nagyjából sejtem egyébként, hogy merre járok. Tehát, hogy vannak, derengenek emlékek a régi Daisy-s időkből, hogy hol lehetek. És hogyha nem tévedek, akkor viszont jó irányba haladok éppen. A kitűzött célom felé. Aztán persze lehet, hogy totális tévedésben vagyok. De a lényeg az, hogy haladunk valamerre. Itt egy mozin. Befér vajon a hátizsák? Nem fér már be. Várjunk már. Várjunk csak egy pillanatra. Hú, és van muzzle a mozinon. Nem teljesen. Béke. 133. Hogy elvileg nem lehet ezt kombinálni? Nem. Mert ugye erre lehet irányzékot rakni, erre a shotgunra, de nem azt, ami a kezemben van a jelek szerint. Kár. Azt hiszem, tényleg vágom, hogy hol vagyok. Az Isten verjen meg! Ó, baszki! Asszonyság! Na tessék elterülni! Ha! Ha! Hát jó! Ezzel kiegyezem. Konzerves néni. Ezt a konzervet be is nyomjuk. Konzerv nyitója sem ennek a karakternek volt, igaz? Jól emlékszem. Spagetti. De jól fog esni egy jó kis kannás spagetti. Nem. Konzervnyitója első Bellának volt. Mert emlékeztek, Béla meghalt, ugye? Hatodik Béla meghalt, miközben volt a zsebében egy konzerv, és utána azon sopánkodtam, hogy... Erre itt volt Bella, aki rögtön talált egy kabátot, aminek a zsebében volt egy konzervnyitó. Mennyi zombi. Ott egy nagy hátizsákos zombi. Na most nem fogok neki támadni csak ezért, de hogy... Egyébként ott egy nagy hátizsákos zombi. Ez meg itt a vegyesbolt, gondolom. Annyi lőszerem van már, és valahogy egyébként, valahogy tényleg ki kéne találni, hogy a francba lehet egyébként kombinálni a kézben lévő lőszereket. Az az, aminek gondolom? Ja nem. Már megörültem, hogy ott egy kút, de nem, ez csak egy mászóka. Sajnos nincsenek itt a már a profik, hogy megmondják, hogy ebben a városkában egyébként van-e kút. A zombik miatt nem merek ilyen aktívan körbenézni. Nem szeretném, hogyha a zombikon múlna Bellának a hátralévő sikere. Ó, itt is egy shotgun. Ami nekünk már van kettő, ugye? Ott egy kút, emberek! Yes! mennyire király lenne, hogyha valahol találnék egy átkozott kulacsot, vagy egy flakont. Gyakorlatilag ugye Bellát már hosszú órák óta életben tartom, és egyetlen egy flakonnal sem találkoztam még. Viszont itt egy fűrész, ez vicces, ugyanis a fűrésszel le lehet fűrészelni a shotgunnak a csövét. És akkor lesz egy rövid hatótávú, de sokkal agresszívabb shotgunom, ami közelharcban egyébként elképesztően jól jön. Úgyhogy ezt most meg is csinálom. Ennyi. Itt az új shotgunom. Tessék. Így áll, fiam, így áll. Na, már csináltunk hátizsákot, lefűrészeltem egy shotgunnak a csövét. Egyre több mindenre derül itt fény. Ja, igen, így áll, lányom, nem fiam. De hát katona lett a gyerekből, lefiamozhatom. Meg egyébként is, a fiam az valójában gendersemleges. Hát látod, egyébként Corvin tényleg fura amúgy, hogy mindenhol veszély, és a lehető leglassabb és legnyugisabban iszik ez a nő. Ő, Bella megedzette ez a világ. Ő már nem szarik be olyan könnyen. Második Bella. Elképesztő, hogy hova jutott ez a lány. Nem is tudom, most már legalább 4 órája életben van, nem? Mármint, hogyha a délelőttet is beleszámolom természetesen. Jó, na, érted. Volt vér a pucájában már az elején is, ez kétségtelen. Jaj. És mindig van egy kis... Tehát, hogy úristen, mennyi fölösleges lőszerem van. Valószínűleg fölösleges. Tehát, hogy mindenféle fegyverekben vannak lőszerek, amikben nincsenek is... amikhez nincsenek is... Na... Akkor a másik kijáraton megyünk. Itt ez a medve. Emlékszem, hogy még a PC-s verziómban volt egy olyan, így karácsonykor a különböző városoknak a főterein megjelentek karácsonyfák, és ilyen medvék voltak alattuk. És ezek a medvék... Ó, tudom, hol vagyunk! Látjátok ott a távolban azt a hatalmas nagy rádiótornyot? Onnan pontosan tudom az utat a katonai bázisra. Azt hiszem. De hogy ez ott a bizonyíték, hogy abba az irány, ott vagyok, ahol lenni szeretnék. Mert hogy direkt erre jöttem. Tehát hogy ez volt a cél, hogy ide jussak el. Úgyhogy tök király. Na, kiszúrt egy zombi. Annak nem örülünk. nem most a váromhoz nem fogunk elvenni. Kaja! Kaja! Strawberry jam. Na, hogyha ezektől a zombiktól sikerül megszabadulni, akkor folytatom az utamat. Fel a hegyre, a rádiótoronyhoz, vagy inkább tévétorony lesz az szerintem. Nem is rádiótorony. Siraka, Xboxon játszom, Xbox Series X-en. Jaj, ne! Ez az. Ez az. Jó. Na, szóval most fölmegyünk oda, a magasba. Tök örülök, hogy megmaradt annyi rutinom az a PC-s korszakomból, hogy így sikerült betájolnom, hogy hova szeretnék eljutni. Tök büszke vagyok magamra. Ha jól tudom, ott van ez a hatalmas nagy torony, és ennek a domnak a bal oldalán van egy városka, és hogyha abba a városba eljutok, onnan simán tudom már az utat az erdei katonai bázisra. Hát figyelj, Siraka, az van, hogy most már napok óta játszom egyébként a konzolos verzióval, és azt gondolom egyébként, hogy az Xboxos verzió az ugyanolyan lehet, mint a PlayStation-ös, és az a helyzet, hogy a konzolos verzió az sokkal bénább, mint a PC-s, tehát hogy vannak benne borzasztóan idegesítő bugok, hogy így elakadok a semmiben, és ezért például rendszeresen agyonütnek a zombik, a harc kontrollerrel botrányosan rossz, és ilyen elképesztően nagy a lag. Tehát, hogy amikor figyelheted, hogy például amikor ajtókat nyitok, és ajtókat csukok be, az ilyen borzasztóan lassan történik. Az az igazság, hogy véleményem szerint ez a játék PlayStation-re nem ér meg 45 eurót. Úgyhogy én az elmúlt napok tapasztalatai alapján, tehát hogy most így egész jól elszórakozom ezzel a konzolos verzióval, de néha elképesztően idegesítő, és pillanatok alatt fel tudja baszni az embert, úgyhogy én azt javaslom, hogy amíg nincsen egy komolyabb leárazás, mondjuk a felére, addig szerintem ne adj érte pénzt, mert hogy konkrétan nem jó ez a játék konzolon valójában. Tehát, hogy most így tényleg így elbohóckodom vele én, de nem javaslom. Nem javaslom, hogy pénzt adj érte. Főleg nem annyit, amennyit kérnek érte jelenleg. Igen, de tényleg tudom, hogy a bugokat meg lehet szokni igazából, de hogy akkor is, tehát hogy szerintem nem tudom. Nyilván a te döntésed. Én azt javasolnám, hogy ne. De hogyha ha úgy érzed, hogy mindenképpen szeretnél daisy-zni konzolon, akkor persze ne gátoljon meg a dolog. Hozzá lehet szokni, én is hozzá szoktam egyébként az elmúlt napokban, ennek köszönhető egyébként, hogy sikerült összeraknom egy ilyen értékelhető karaktert. Jaj, rossz irányba jövök, basszus. Mit csinálok? Elindultam visszafelé. És tényleg, tehát, hogy nagyon sokszor szentségeltem amiatt, hogy egész egyszer nem jó ez a port valójában. De hogy nekem is például megvan PC-n, csak nem tudok egyszerre PC játszani és streamelni, ezért döntöttem a konzolos verzió mellett, és még én is az alfa korszakban kezdtem el játszani ezzel a játékkal még 2013 végén és 2014 elején, és valamiért egyébként még mindig vonzódom ehhez a játékhoz, annak ellenére, hogy rengeteg hibája van. De hogy tényleg a konzolos verziót egyszerűen nem tudom jó szívvel ajánlani senkinek. Így van, azt gondolom, hogy egy 50%-os leárazásnál már így reális. Még a 20 eurót is soknak tartom érte, de hogyha már megveszi az ember ezt a játékot, akkor inkább 20 euróért vegye meg, mint 40-ért vagy 45-ért. De hogy így tényleg el lehet vele szórakozni, és most már lassan 2 órája sikerül úgy játszanom, hogy nem haltam meg. Eddig ebben a játékmenetben eddig elkerültek a bugok, de az elmúlt 3 napban ugye rendszeresen játszottam vele, és a karaktereimnek a 80%-a az azért halt meg, mert hogy konkrétan belefutottam egy olyan bugba, amikor nem tudtam harcolni, beakadtam valahová, és egész egyszerűen nem tudtam mit csinálni, megöltek a zombik. És találkoztam már más játékosokkal, például vasárnap este összefutottam egy ilyen éjszakai játék közben egy másik emberrel, aki volt olyan felelőtlen, hogy az éjszakában elemlámpával mászkált, és úgy derítette fel a különböző épületeket, úgyhogy messziről kiszúrtam, és le tudtam vadászni. Korábban pedig volt rá alkalom. Úha! Szerintetek most rám lőttek? Ez... Valaki szerintem meglátott és lő rám. Méghozzá gépfegyverrel. Wow! Viszont borzasztóan céloz. Hú, ettől most megijedtem. Basszus! Biztos, hogy jön utánam valahol a rohadék. Vagy lehet, hogy nem rám lő. Na minden esetre most megugrott a pulzusom, ez nagyon vicces, hogy pont arról beszélgettünk, hogy vannak-e más játékosok, és egyszer csak fegyverropogás. Szakította meg a beszédemet. Valószínűleg nem tudom, igazából nem tudom eldönteni a hangokból, hogy vajon rám lőttek, vagy csak a közelben lövöldöznek. Igen, tehát hogy egyébként valóban, tehát hogy most így konkrétan megugrott a pulzusom. A gondolattól, hogy valaki egyébként itt van a közelemben, és nálam komolyabb tűzerővel rendelkezik. És szerintem egyébként simán elképzelhető, hogy ott lövöldözött fönt a tévétoronynál. Hú, becsokiztam egy picit. Nem szeretném egyébként most Bellát elveszíteni egy tűzpárbajban. Viszont azt jelenti, hogy tényleg valaki itt van, gép, és itt volt a közelben, és hát ez gépfegyver volt, ez egyértelmű. És elég jól fel lehetett szerelve az emberünk, ugyanis a hangolak alapján, tehát hogy nem egy, tehát hogy legalább két tárat kiürített valakire. Most tökre érdekes kérdés, hogy vajon egy másik játékosra lövöldözött, rám lövöldözötte, vagy egész egyszerűen csak a zombikra pazarolta a lőszert, mert úgy gondolta, hogy úgy sincs itt senki. Minden esetre tény, hogy most így, ez teljesen váratlanul ért. Tehát, hogy látjátok, ott van ugye a tévétorony, ott van felül, és szerintem ott történhetett valami. Minden esetre ez izgi volt most, basszus. De nem akarok most fölmenni a hegyre, hogy megnézzem, hogy van-e ott valaki, mert hogy túlságosan a szívemhez nőtt Bella, és életben akarom tartani. Fú. Végre egy kis izgalom. Most megyek le egyébként ebbe a városkába, amiről meséltem. Az egyébként egy kifejezetten jó hely, mert például van rendőrség, meg minden. Meg elég jól lehet lootolni. És ebből a városból egyébként tudom az utat. Arra a katonai bázisra, ami az erdőben található. És régen rengeteget jártunk oda. Mert hogy ott tök jó fel lehetett szerelni a karaktereket mindenféle faszaságokkal. Hoho, látjátok, amit én? Valószínűleg nem látjátok, mert olyan kicsi, de hogy valaki fut lefelé az úton. Valaki ilyen jön lefelé az úton. Ott van most, ahol a... Tehát, hogy az nem egy zombi, az tuti, mert hogy túlságosan célirányosan megy. Úris, és milyen laggal megy. Látjátok? Mi legyen a sorsa? Hú, figyelitek, hogy mekkora laggal... Kegyetlenek vagytok, srácok! Azt a rohadt! Szerintem nincsen fegyvere. Úristen! Ebből látszik egyébként, hogy mekkora csapnivalóak a szerverek. Mert hogy néha így egész egyszerűen ugrik egyet a csávó a képernyőn. Menekül, tehát nincsen fegyvere. Vagy, de nem, valószínűleg nincsen fegyvere. Viszont jobb a staminája, mint nekem. Szerencsétlen. Viszont shotgunnal vagyok. Vagy tehát, hogy egyébként az a baj, hogy annyira lagzik a játék, hogy valószínűleg lövök rá, és el se találnám. Á, picsába nem leszek szemét, életben hagyom. Most egy kicsit megkergettem. Bebújj szerintetek a fabódéba egyébként? Életben hagyom. Valószínűleg ő nem így tenne a helyemben. Viszont tök érdekes, hogy biztos, hogy valószínűleg nem ő volt a gépfegyveres egyébként. Azt gondolom. Vagy, hogy ő volt a gépfegyveres, akkor elfogyott az összes lőszere. Na mindegy, hagyom. Lehet, hogy hiba életben hagyni, egyébként ez tökre benne van a pakliban. De hogy az alapján, hogy folyamatosan menekült előlem, valószínűleg nincsen egyébként se kézi fegyvere jelenleg, se lőfegyvere. Azt mert például azt nem tudhatta, hogy nekem van egyáltalán fegyverem. Mármint, hogy a kezemben lévő fegyverhez van előszer egyáltalán. Tehát, hogy... Ez itt egy olyan autó, a modellből látszik, hogy egyébként ez egy olyan autó, amit el lehetne kötni. Mármint, hogy meg lehetne szerelni, és lehetne vele menni. Jaj. Szóljatok rám, hogy ne szaladjak feleslegesen. Jaj. Ezeket a zombikat ki kéne kerülni. Ó, basszus. Jó, egyébként az inventory management a legrosszabb az egész játékban, tehát hogy katasztrofális. Katasztrofális a menüben pakolgatni a cuccokat, elképesztően béna. Tehát, hogy tényleg elképesztően béna. Nagyon, tehát, hogy lassú, és ilyen tényleg elképesztően bénán működik. Majd valószínűleg látni fogod, hogyha itt maradsz velünk, mert nyilván fogok kotorászni az inventoriban, de hogy így, fú, kritikán alul ilyen béna. Ó, most nézem, hogy itt van egy sledgehammer mellettem. Ja, hogy nekem is van egy sledgehammer-öm, oké. Na hát ez érdekes volt. A gépfegyveres rész is, meg az is, hogy találkoztam egy másik túlélővel, akit aztán hagytam élni. Tök jó lenne egyébként most, hogyha lenne nálam egy távcső, mert hogy le lehetne kuporodni valahová, és lehetne figyelni egyébként, hogy mi történik a városban. De nyilvánvalóan nem volt egyébként hülye az emberünk, mert nem véletlen. Biztos, hogy nem véletlen, hogy ezt ebbe a városba tartott tudatosan, mert hogy egyébként ez egy tök jó helyszín, hogyha egy kicsit így föl akarod tápolni a karakteredet. Úgyhogy valószínűleg volt tapasztalata az emberünknek. Na minden esetre király volt. Tökre szeretem egyébként ezt. Annak ellenére is, mert mint az, hogy egy kicsit így hirtelen izgalmassá változik a szituáció, és hirtelen lesz súlya a dolgoknak, jóval nagyobb, mint hogyha zombik üldöznének. Ennél már természetesen csak az jobb, amikor tényleg az van, hogy nyilván most belemehettem volna abba, hogy elkezdek az emberre vadászni. De nyilvánvalóan nem lett volna ez egy fair küzdelem semmilyen szempontból. Aztán persze lehet, hogy közben meg felszereli magát, és eljutunk egy olyan pontra, amikor majd ő fog levadászni engem. Tehát, hogy ez tökre benne van a pakliban, de szerintem ettől lesz egyébként sokszor kifejezetten élvezetes a játék, hogy teljesen váratlanul történnek veled dolgok egyik pillanatról a másikra. Tehát az, hogy az egyik pillanatban még ropognak a gépfegyverek az erdő közepén, aztán meglátsz egy másik karaktert, ettől lesz igazán izgalmas ez a játék. Nem attól, hogy egyébként zombik elől menekülsz, és kajára vadászol, hogy életben tartsd az embert. De hogy most tényleg egyébként Bella, második Bella annyira a szívemhez nőtt, hogy nem lett volna szívem most elveszíteni azért, mert hogy nekiállok egy másik karakterre vadászni, hogy ledurrancsam szerencsétlent. Annyi látszódott egyébként, hogy már volt egy hátizsákja. És valahol azt hiszem, erre kell bemenni az erdőbe, emlékeim szerint, az erdei katonai bázishoz, vagy nem? Lehet, hogy már megcsalnak az emlékeim. Az biztos, hogy valahol erre van a környéken. Lehet, hogy nem itt. Fú, de régen volt már. Az biztos, hogy... Hogy nem tüntették el. Most... Most egy kicsit elvesztem. Elvesztem, hogy mi történik, és hol vagyok. És hogy merre kellene elindulnom, hogy megtaláljam ezt a sokat emlegetett katonai bázist. Francba. Egyébként régen én is csináltam azt, hogy egyébként így felszerelkeztem rendesen. Szereztem mozint, távcsővel, meg mindennel. És aztán elmentem egy ilyen helyszínre, mint ez a városka, és vártam, hogy felbukkanjon valaki, és sokszor csináltam egyébként azt, ami egyébként köcsök dolog, de hogy ebben a játékban benne van, hogy felmentem valami magaslati pontra, ahol ráláttam a kútra, és konkrétan levadáztam azokat, akik mentek inni. Tehát, hogy ilyet én is csináltam. És most annyira örülnék, hogyha itt lenne velünk T-Max, és elmondaná nekem, hogy merre kell mennem, hogy megtaláljam azt az átkozott katonai bázist. Mert valamiért az volt bennem, hogy itt van ebben az erdőben, de hogy nem itt van. És teljesen tanástalan vagyok most, hogy hol lehet. Van egy olyan katonai bázis, ami nem ilyen reptérszerű, hanem konkrétan benn van egy erdőben, barakkokkal, és azokban a barakokban mindig rengeteg katonai loot volt. Erre emlékszem, és valahol itt van a környéken, tehát hogy pontosan tudom, hogy arra emlékszem a régi időkből, hogy abból a városkából, ahonnan az előbb kijöttem, kifelé kellett mászni, és egy ponton elmentem balra, bementem az erdőbe, és abban az erdőben volt a bázis, de hogy azt hittem, hogy mikor visszatalálok erre a területre, akkor majd rögtön tudni fogom, hogy hova akarok menni, de nem. Nem sajnos, nem jöttek vissza az emlékek, úgyhogy most meg akarom kerülni ezt a dombot, és meg akarom nézni, hogy emögött a domb mögött egyébként az van-e, amire emlékszem a régi időkből. Egyébként, ha minden igaz, akkor ennek a dombnak a túloldalán is kell lennie egy bázisnak, azt hiszem. Hoppá! Nézd már. Katonai hátizsák. Mi a picsa? Itt valaki itt rendezkedett előttem. Tehát, hogy megint az van, hogy itt valaki járt. Itt. Mert hogy ezt a hátizsákot konkrétan valaki itt hagyta. Na erre a falucskára azt hiszem jól emlékeztem. Tehát, hogy ez volt a régen, amikor sokat játszottam a Daisy-vel, akkor azt hiszem ez volt az a fa, ez volt az a, ez a... Várjunk már! Itt van még egy rádió, ott van még egy TV torony. Mi a franc? Erre egyáltalán nem emlékszem. Na ez... Ez nagyon érdekes. Mert most nem fordultam vissza. Stuti. Kicsit össze zavarodtam, hogy most mi a franc történik. Megy le a nap egyébként, úgyhogy hamarosan megint elkezd sötétedni. Úgyhogy amikor besötétedik egyébként, akkor lezárom a mai streamet. És hogyha addig sikerül egyébként életben tartani második Bellát, akkor majd vele folytatjuk tovább a kalandjainkat. Most megmászom ezt a hegyet is, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van a túloldalon. Igen, egyébként, hogy most egészen meglepően jól áll Bella, tehát hogy nincsen egyelőre se gond a kajával, az innivalóval, az egészsége rendben van, most már tényleg tök jól felszereltem, van már katonai hátizsákja is, tehát hogy abszolút nem gondoltam volna, hogy ennyire sikerül összekapni az eddigi tapasztalataim alapján, ennyire sikerül összerántani egy karaktert, és ráadásul nyilván nem mentem bele abba, hogy komolyabb összetűzés legyen, de hogy alapvetően túlélt a karakter két találkozást is. Más játékosokkal gondolok itt ugye a gépfegyvertűz ropogásra, illetve az emberkére, akit üldöztünk ott a semmi közepén be a városba. Egész biztos vagyok benne, hogy amikor én PC-n játszottam ezzel a játékkal, akkor második tévétorony még nem volt. Ez tuti biztos. Bőgnek a szarvasok. Azt hiszem. Valami állatnak a hangját hallom. Tudjátok, mit szerettem még egyébként a régi játékokban? Mármint, hogy amikor PC-n játszottam, hogy ilyen teljesen random, néha feltűntek lezuhant katonai helikopterek a semmi közepén, és hogyha oda mentél, akkor azokban elég komoly katonai lootot lehetett találni egy csomó alkalommal. Tehát, hogy egyszer csak azt vetted észre, hogy a távolban gomolyog a füst, és akkor tudtad, hogy jaj, de hülye vagyok, vagy várjunk már, hát visszajöttem arra, ahonnan jöttem. Teljesen összezavarodtam, mentem egy kört. De béna vagyok. Mármint, hogy basszus, most visszajöttem oda, ahonnan elindultam a városkából, hát itt van a városka lábam alatt. Akkor mégiscsak egy rádiótorony van. Teljesen összekavarodtam az erdőben. De hülye vagyok, úristen. Hát ez most tiszta cink. Hogy tudtam így összezavarodni? Na jól van. Ez szerintem tökéletes zárása lesz ennek a mai napnak, hogy most itt össze-vissza kolbászoltam, és teljesen eltévedtem, és oda lyukadtam ki, ahonnan az előbb elindultam. Úgyhogy most szépen bemegyek abba az épületbe, és akkor ott leteszem a lantot. Aztán majd valamikor a héten folytatom második Bella kalandjait, aki eddig a legtovább életben tartott konzolos Daisy karakterem. Tehát, hogy ma már 2,5 órája életben van. Abszolút rekord. Itt egy hátizsák. Úgyhogy na, akkor itt most lepihenünk. Ez volt a mai Daisy móka. Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy ma este is velem tartottatok, és nyomon követtétek, ahogy második Bellából igazi túlélőt, igazi katonát faragok. Valamikor a héten mindenképpen folytatni fogom egyébként vele a kalandozást. Itt láthatjátok teljes valójában, csodálatosan felszerelve, bátran. Hát ez tök érdekes volt ez a mai gameplay, hogy sikerült életben tartani ennyi ideig ezt az embert. Úgyhogy innen fogjuk majd folytatni valamikor a közeljövőben, és most még raidelünk egyet, még hozzá Jubiskához. Úgyhogy készüljetek, hogy megy át a csapat, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma este velem, és néztétek, ahogy terelgetem második Bellát. A mai estéhez további jó szórakozást kívánok, pihenjétek azért ki magatokat holnapra, és majd a Discordon figyeljétek a Menetrend csatornát, oda fogom beírni, hogy mikor folytatjuk a kalandozást második Bellával. Szép estét nektek, aludjatok jól, és elindítom a raidet. Elindult a visszaszámláló. Megpróbálom minél hamarabb kitalálni, hogy mikor fogom folytatni a Daisy-t, illetve hogy milyen streamek lesznek még a héten, úgyhogy gyertek majd a Discordra, meg figyeljétek esetleg a Twittert, úgyhogy ennyi volt ma estére. Sziasztok! Indul a raid!